Dobře. Dobře. Pojď do Uher a vypořádám se s bratrem. Prodáme statek i koně, když bude třeba. Dělej, jak myslíš. Rád tě zaopatřím na cestu. Ale ze svého slova neuhl. Chtěl jste si něco zeptat? Už není třeba.